Partea 13. Printre câteva clădiri mari din cărămidă este parcat un șir lung de tancuri. Tunurile lor enorme de 122 mm țintesc amenințătoare spre nori. Bizar, murmură Porta uitându-se prin deschizătura turelei. Toate sunt cu plinul făcut, încărcate cu muniții și gata de plecare. Să le aruncăm în aer, zice Schröder. Dacă punem bombele pe capacul rezervorului de motorină, spune Porta, ar trebui să obținem un rezultat bun când vor exploda. În câteva minute am plasat bombele pe rezervoarele de motorină. Traversăm câte unul în fugă platoul de adunare și ne adăpostim între lăzile de ambalaj. Aproape l-am străbătut când mă împiedic de o șină și alunec cu burta pe zăpada înghețată, cu MPI-ul zângănind după mine. Sunt oprit de o pereche de cizme de campanie, înfipte solid ca niște piloni în zăpadă. Pun mâna automat pe cuțitul de parașutist în timp ce mă ridic gemând în picioare. Rusul, care e de două ori mai mare decât mine, pune automatul în zăpadă și mă ajută. Mulțumesc, mulțumesc, bâlbâi eu cu nervii în batistă. Pe când se apleacă peste mine, îi înfic cuțitul adânc în gât. Cu o mișcare rapidă răsucesc cuțitul și apoi îl smulg. Scoate un horcăit, cade în genunchi și încearcă să-și scoată pistolul. Îi dau un picior în figură și îi bag cuțitul în piept. Spre groaza mea, lama se frânge. Cu sufletul la gură, ceilalți îmi sar în ajutor. Micuțul îl izbește cu călcâiul cizmei în față pe rusul muribund, al cărui pistol e pe jumătate scos din toc. Schröder îl înjunghe în burtă. Hai, zice Porta, să plecăm de aici. Ce ne-a mai rămas de făcut este să plasăm ultimele bombe printre lăzile cu piese de rezervă pentru vehicule. Feldwebelul Schröder se urcă pe lăzi și stă crăcănat. Micuțul îi dă încărcăturile de explozibili, în timp ce Porta pregătește detonatoarele. Tocmai am dat ultima bombă lui Tam, când aud un clic slab și micuțul îl aude și se culcă pe burtă. Porta dispare printr-un salt lung, acrobatic, și mă rostogolesc sub niște canistre din spatele unui tractor. Tam, care evident n-a auzit clicul, se uită în jurul lui, incapabil să înțeleagă ceva. Înainte de a apuca să-l avertizăm, bomba explodează cu un zgomot asurzitor. Ea a zbălit în aer de suflul acesteia. Măruntaiele îi sunt smulse din corp, de parcă ar fi fost despicat din cap până în tălpi și coloana vertebrală făcută țândări. Carne și oase se împrăștie în toate părțile. Plămânii mi se golesc brusc de aer. În clipa următoare sunt proiectat în văzduh sus de tot. Timp de o fracțiune de secundă îl văd pe Porta suspendat alături de mine, cu brațele lăbărțate ca niște aripi. Micuțul trece zburând pe lângă noi de parcă ar fi fost împușcat dintr-un tun. Feldwebelul Schröder cade înapoi în zăpadă într-o ploaie de sânge cu bucăți de carne și oase ale lui. Mă rotesc în aer la înălțime, deasupra taberei și cad înapoi spre pământ. Trec glonț printr-un acoperiș de stuf și aterizez într-o baie enormă cu apă ca gheața unsuroasă. Mă cufund din ce în ce mai adânc și mai adânc în ea și temperatura scăzută a apei face să-mi revină cunoștința. Pentru un răstimp extrem de lung simt strânsoarea strangulatoare a apei din jurul gâtului. Rovesc disperat cu brațele și picioarele în toate părțile pentru a ajunge din nou la suprafață. Aer, aer este singurul meu gând. În cele din urmă sunt sus, umplându-mi plămânii cu aerul glacial. Aparatul meu respirator îngheță și mă sufoc din nou. Apa din jurul meu fierbe, ca și cum în apă ar fi fost aruncat un tank. Timpul trece, secunde, minute, ore, nu știu câte, și apoi capul roșu, murdar al lui Porta, se ițește din apă lângă mine, împroșcând ca o balenă. Ce dracu s-a întâmplat? Gâlgâie el aproape sufocându-se. Sunt cu desăvârșire surd și am în mațe o mulțime de substanțe care n-au ce căuta acolo. Într-o stare de șoc ne facem drum a nevoie spre terra, ferma. Alergăm ca scoși din minți. Singurul gând pe care îl avem este să scăpăm din tabăra incendiată. Unde e micuțul? Îl întreb cu o voce încă tremurândă din cauza șocului teribil. A zburat în direcția aia, murmură Porta arătând spre nord-vest. Probabil că a ajuns deja în Alaska și relatează urșilor povestea excursiei sale aeriene. În spatele nostru se aud țipete. Automatele răpăie cu dușmănie. Cred că e timpul să o întindem de aici, spune Porta cu hotărâre. În spatele unui povârniș lung, dem peste grupă care îi aștepta pe soldații rătăciți. Micuțul șade în vârful unui troian imens de zăpadă, ștergându-se de sânge și murdărie. Până unde dracu ai ajuns? Îl întreabă Porta. Până la dracu un praznic, gâfăie micuțul abia trăgându-și sufletul, răsucindu-și în nasul rupt la loc. În primul rând m-am dus glon sus la Dumnezeul German și i-am răsturnat tronul. Apoi am navigat prin aer cu aproape o tonă de explozibil pe curs și am ajuns pe nămeții ăștia. N-am mai văzut niciodată așa ceva, ne spune Haide. S-a prăvălit din nori ca o navă cosmică și și-a forat drum până la 3 metri adâncime în zăpadă. Trebuie că ați făcut o lată, spune bătrânul cu reproș. Bombele astea teleghidate sunt inofensive. Probabil că suntem mai nebuni decât s-a socotit, zice micuțul cu modestie. O explozie colosală îl întrerupe brusc. Un vulcan de zăpadă, gheață, pământ, pietre și material militar sare în aer și zboară în toate direcțiile. În mijlocul acestora sunt sute de camioane și tancuri. Pentru scurt timp, totul pare să plutească în văzduh. Apoi norul se sparge în milioane de fragmente care cad ca ploaia pe pământ. Două clădiri de cazarmă zboară în aer și arată de parcă flutesc pe un ocean de flăcări. Cad și se spulberă într-un nor de sânge, măruntaie, paturi zdrobite și Dumnezeu mai știe ce. Auzim vuietul prelung al soldaților care sunt aruncați în aer din clădire și cad înapoi pe pământ, într-un șuvoi de sânge și oase zdrobite. Timp de câteva secunde domnește o liniște teribilă. Apoi, din baza mare de carburanți, se ridică vâind flăcările. Reflectoarele încep să se încrucișeze de-a lungul și de-a latul cerului, iar tunurile antiaeriene trag din bateriile instalate în jurul bazei. Cred cu siguranță că este un raid aerian. 100 de explozii gigantice zguduie zona rurală înconjurătoare, precum șocul unui cutremur. O coloană de flăcări enormă se avântă spre înălțimile cerului crescând, mereu în intensitate, ca și cum n-ar vrea să se mai oprească niciodată. Două imense văpăi țâșnesc din miile și miile de litri de adevărate lacuri. Din mijlocul bazei se ridică o flamă atât de clară și de albă, că ne umple de groază. Apoi vine valul de suflu și totul, viu sau mort, e măturat din cale. Copacii sunt smulși din rădăcină sau frânți ca niște bețe de chibrituri. Cu o detunătură surzitoare se abate năprasnic și asupra noastră, azbădindu-ne departe peste lacurile înghețate. Un camion cu remorcă navighează prin aer de parcă ar rula pe o șosea invizibilă. Cade în zăpadă la distanță mare, în pădure, și se transformă într-un morman de fiare contorsionate. 3 zile mai târziu, putem vedea încă licărul flăcărilor, departe în urma noastră. Tot orizontul este un iad de foc și, deși ne aflăm la 60 de kilometri de incendiu, pare să fie chiar în spatele nostru. Acum suntem aproape demenți de epuizare și izbucnesc încăierări pentru cele mai ridicole motive. Micuțul e cât paci să-l lase lat la pământ pe leutnantul Schnelle de 2 ori, pentru că acesta l-a amenință în continuu cu curtea marțială. Brusc mă prăbușesc într-o poșghiță de gheață și numai reacția rapidă a lui Gregor mă salvează de la dispariție într-o fisură aparent fără fund. Un zgomot straniu se distinge prin vuieltul viscolului, aproape ca un bombardament violent de artilerie. Acul busolei noastre se agită, nebunește și arată toate direcțiile. Haide vorbește de furtuni magnetice, dar nu ne poate explica ce sunt ele în realitate. Mormăie numai ceva, cum că sunt un soi special de furtuni polare, care scot din minți și oameni și instrumente. N-avem altceva de făcut decât să fim de acord cu el. Însă, așa cum se întâmplă întotdeauna în zona arctică, vântul se schimbă neașteptat, ca și cum două furtuni bat în direcții diferite. Zăpada și gheața sunt aspirate în sus în spirale imense. Unterofițirul Stolp scoate brusc un țipăt puternic și pătrunzător și dispare în zăpadă, de parcă ar fi fost înghițit. Privim cu disperare în jos, în crevasa întunecoasă în care căzuse, într-un nor de gheață și zăpadă. Strigăm, dar se întorc spre noi doar ecourile din adâncimi. S-a dus de-a dreptul la dracu, se înfioară Porta. Băgalaș, spune micuțul. O jigodie ticăloasă la urma urmei. Nu așa se vorbește despre un unteroficir. Îl admonestează tăiosa lui, nantul Șnele. Nu, răspunde micuțul, măsurându-l din creștet până în tălpi cu dispreț. Curând după aceea, Barcelona o ia pe același drum, dar reușește să se agațe de ceva. Îi aruncăm o frânghie și îl tragem la suprafață. E aproape nebunit de groază și ne spune că dracul ședea acolo pe fundul crevasei chemându-l. Furtuna scade subit, tăcerea care o urmează neînspăimântă. Dă senzația că cerul amenințător, cenușiu ca oțelul, e pe cale să se năruie peste noi. După numai câteva minute, furtuna revine iarăși cu forțe sporite. Jos, răcnește bătrânul, dar avertismentul lui vine prea târziu. Leutnantul Șnele este azvălit peste muchia stâncii, planează ca o pasăre în zbor, se răsucește în aer și cade în valurile verse de dedesubt. Îl zărim pe creasta unui val uriaș și apoi este înghițit de spuma albă lacomă. Dacă în noapte și ajunge înaintea noastră, are să convoace o curte marțială pentru mine, spune micuțul. Nu e nimic de râs, îi spune Haide șocat. Ai vrea să izbucnesc în lacrimi pentru scârnăvia asta de ofițer? Îl întreabă micuțul. Furtuna crește în violență. Perdeaua de zăpadă devine atât de deasă, încât abia vedem la câțiva centimetri în față. Întregul deșert de nea a fost bătut de furtună și transformat într-o mare înspumată. Zăpada se abate în valuri mari peste noi, amenințând să ne înghită complet. Temperatura a coborât la aproximativ minus 50 de grade Celsius și răsuflarea se transformă în gheață. Ziua scurtă s-a terminat și s-a pogorât întunericul. Zorim și iar zorim, în neștire, ca și cum am orbecoi prin draperii negre de catifea. Singura satisfacție pe care ne-o oferă la furtună polară e faptul că e la fel de nefavorabilă și pentru ruși. Curenții bizari, schimbători, înlătură vărul de zăpadă pentru un moment și porta zărește un grup de soldați care vin de-a dreptul spre noi. Bătrânul ne comandă să ne împrăștiem și să ne îngropăm în zăpadă. Încotro se îndreaptă, întreabă micuțul cu uimire, după o scurtă așteptare în adăposturile noastre de zăpadă. Trebuie să fie de undeva din apropiere, apreciază porta, privind cu precauție peste movila de zăpadă. A furisit asta de zăpadă. Nu poți să-ți vezi nici sula fără telescop, ocărăște Barcelona potrivindu-și masca pe figură. Mai încolo, peste tundră, zăpada a fost pulberată, formând nămeți cu marginile ca lama de ferăstrău. Un cap cu căciulă se ivește un moment deasupra unei creste. Un chiulivan surâde de porta deblocând piedica. Îi zbor dinții javrei când apare din nou, spune Gregor cu dușmănie, lipindu-și obrazul de patul MPI-ului. Trec aproape 2 ore până vin unul câte unul, târându-se pe munții de omăt. Unul dintre ei se ridică pe jumătate și face un semnal cu mâna. Se despart în 2 grupuri. Unul o ia spre nord și în șir indian. Celălalt se îndreaptă direct spre noi. Liniște, șoptește porta, fără împușcături la întâmplare. E treaba mea și a micuțului. Îi luăm în primire pe cei din coadă mai întâi. Zgomotul furtunii o să acopere împușcăturile. Ridică pușca sa de trăgător de elită și îi reglează cătarea telescopică. Micuțul trage adânc aer în piept și țintește în soldații din coada șirului. Porta l-a prins în cătare pe penultimul. Ambele carabine se descarcă simultan. Cei doi soldați se răstoarnă ca izbiți de un pum. După ei cad următorii doi. Conducătorul grupei se întoarce și se uită ce se întâmplă. Se oprește și cască gura fără să priceapă nimic. Apoi e doborât și el, rămâne un moment îngenunchiat în zăpadă, cu mâinile duse la fața zdrobită și cade. Cei rămași se aruncă pe burtă și încep să se târască înapoi, la adăpost de bătaia puștilor. O salvă de gloanțe se înfige în zăpadă cu un sunet ciudat, înfundat. Legionarul își fixează MPI-ul în umăr. 3 împușcături se aud una după alta și ultimul om din grupul inamic face un salt și e mort. Ce tâmpiți să treacă peste creasta așa, spune porta clătinând din cap. Dacă s-ar fi târât la adăpost, nu am fi fost niciodată în stare să-i nimerim. Mă întreb ce dobitoc de comandant mai era și ăsta, spune micuțul. Un amărât îndrăcit ca și noi, răspunde porta, de teapa celor pe care îi folosesc întotdeauna pentru treburile murdare. Vino, moarte, hai, vino, fredonează legionarul în mugetul furtunii arctice. Înșghebăm un iglu într-o vale adâncă. Bătrânul ne-a vrut să dea ordin să-l facem, dar vede că suntem sleiți. Ascultați, zice Porta așezându-se confortabil, în cel mai bun loc din iglu. Pe când făceam serviciu la regimentul 5 de blindate din Berlin, comandantul m-a trimis odată să-i duc o scrisoare soției sale. L-ai cunoscut pe Feldwebelul de stat major Gise, de la școala de arte marțiale din Würgdorf? Îl întrerupse micuțul. N-am să-l uit niciodată, chiar dacă apuc să trăiesc 100 de ani. A părăsit lumea asta datorită unei crize de oxigen, deși era specialist în a scoate aerul și sufletul din oameni. Într-o zi, dis de dimineață, chiar la începutul instrucției, l-a scos din rând pe clofnul companii, care nu înțelegea o iotă despre ce era vorba. Feldwebelul tot își punea cordeaua pe după gât și mai să se ștranguleze. Fii atent, i-a explicat Feldwebelul de stat major. Îmi pun lațul în jurul gâtului și închipuiesc că sunt un rus care vrea să te omoare. Strânge tare, băiete. Apucă zdravân și trage. E bine, gogomanul fusese mult timp în clubul trăgătorilor, ca să nu știe că ordinul e ordin. Așa că a tras cu nădejde de cele două capete ale lațului. Ceilalți stăteau și se uitau așa cum face tot omul la instrucție. Ne-am zis noi că e mai năstrușnic, văzându-l pe Gise cum se schimonosea și își scoate limba la noi. Lasă-l să respire puțin, a strigat cineva din rânduri. Dar era prea târziu deja. Feldwebelul Gise nu mai avea nevoie de aer, era mort. Au fost o groază de neplăceri în legătură cu acel moment de instrucție. Trei dintre tipii ăia, gata mereu să tragă, au venit și au discutat chestiunea cu noi și la plecare l-au luat și pe Ernest cu ei. L-au spânzurat ca să le fie de învățătură celorlalți elevi. Ceva mai târziu am fost trimis la școala de crim de război din Hof, unde s-a întâmplat ceva și mai tembel. Acolo avea un alsacian cenușiu cu gradul de Obergefreiter. Te bag în măta pe tine și pe alsacianul tău, Obergefreiter, îl întrerupse Porta pierzându-și răbdarea. Acum e rândul meu și deci m-am dus în pas de front la muierea comandantului. Sigur că era de presupus să folosesc ușa din spate. Ușa din față era pentru cei de la leutnant în sus. Așa că mă strecor printre tufele de trandafir și toate căcaturile care mai sunt în curtea unui comandant de regiment. Tocmai dau să deschid poarta ce dă în curtea din spate, că o și trântesc la loc cât pot de repede. Când dau cu ochii de un buldog cât un vițel, cu o blană gălbuie, țepoasă, și cu un cap cât un ataș de motocicletă. Lătra ca o haită întreagă de buldoci, cu vocea în schimbare, dar cu mult, mult mai tare. Balele îi se prelingeau de pe făl și nici măcar nu încerca să ascundă faptul că aștepta taman să-și înfigă colții lui de câine englez în fesele unui soldat german. Englezii afurisiți, ați pierdut deja războiul, i-am zis eu, și m-am dus hotărât la ușa din față. Am apăsat pe sonerie, nimic, am sunat mai apăsat. Poate că soția comandantului era surdă. Abia după ce am sunat a treia oară, o fetișcană gen fute-mă repede mi-a deschis ușa. Tu ai sunat soldat? M-a mustrat iar rotindu-și felinarele la mine. Vă raportez, coniță. Am răgnit atât de tare că buldogul s-a adăpostit după casă. Obergefreiterul Iosef Porta, regimentul 5 de panțere, compania cartierului general, în serviciu temporar ca ordonanță. Am o scrisoare Gekados de la comandant pentru doamna sa soție, coniță. A aruncat indiferentă scrisoarea într-un colț de parcă ar fi fost un ziar de anul trecut. Ești nou? M-a întrebat făcându-și gura pungă de parcă sugea o sulă de negru în sezonul ploios. Nu doar puțin folosit, i-am răspuns. A dori Obergefreiterul un pahar de vin? A tors ea uitându-se fix spre zona boașelor mele. Mulțumesc, coniță, i-am răspuns, agățându-mi șapca de o statuetă de lemn care înfățișa un negru, unul din obiectele alea pe care le cumpără oamenii de mâna întâi, când nu-și pot permite să importe un canibal veritabil, care să ia în primire pălăriile musafirilor. O vreme am fumat și am vorbit despre marile victorii pe care le câștigam în toată lumea. Trăgea fumul adânc încât la un moment dat, în timpul conversației, m-am uitat sub masă să văd dacă nu ieșea fum din păsărică. După ce am golit sticla de sub revigorator și ne-am încredințat gândurile unuia altuia, i-a dat drumul bunului meu prieten din colivie și a început să-l gâdâle. După mult timp, am luat cu asalt înălțimile și mi-am implantat bătrânul meu băț de steag. Asta s-a întâmplat de 5 ori înainte să se audă soneria la ușe. Din fericire, soția comandantului nu uitase să pună lanțul. Pentru moment am crezut că era buldogul care vroia să intre în casă. E bătrânul idiot, a șoptit ea cu o voce care suna de parcă băuse acid sulfuric. Are o sulică atât de micuță că n-ar putea satisface nicio pasăre colibri. Liza, e cineva acasă? A scheunat iarăși vocea de la ușe. Cristoase, Maria și Iosif, mă gândesc eu. Și ăsta e comandantul tău. Cine dracu a plecat de acasă și a pus lanțul pe dinăuntru? Sigur că suntem acasă. Fire al dracului de penis, pigmeu german preistoric. Era încât pacii să strig eu. Dar înainte de a ști de fapt ce se întâmpla, ea m-a împins afară pe ușa bucătăriei și acolo era afurisitul ăla de câine, namila ei englezească, lingându-și fălcile cu gândul la o halcă drăguță de carne soldățească germană. Frumos câine, am zis, privindu-l fix în ochi. Așa cum am auzit că fac dresorii de animale când intră în cușcă, să stea la taifas cu leul. Ura, a strigat câinele. Cel puțin cam așa suna. Ura, i-am răspuns și am zbâghit-o afară, cu monstrul ăla englez agățat de curul meu de soldat prusac. După 2 zile, animalul a fost ridicat de 2 inși de la siguranță. Noile legi rasiale tocmai intraseră în vigoare. Niciunui câine de sânge străin ne-arian nu i se permitea să mai stea într-o casă germană. Buldogul jidănesc s-a dus glonț la camera de gazare. Comandantul meu l-a locuit cu un prepelic arpătat, dar și acesta avea sânge de evrei francezi. A ajuns tot la camera de gazare. E timpul să te culci, porta, remarcă tăios capitanul finlandez. Oricum, noi suntem obosiți. Mai târziu am cumpărat un dog danez, continuă porta fără să țină seama de capitan. Și iată un câine pe care ăia de la siguranță l-au acceptat. Le-a plăcut prostia lui colosală. În cursul nopții, furtuna se domolește și o liniște ireală se așterne peste tundră. Aerul rece ne lovește cu violența unui tank, sugând fie ce părticică de căldură din trupurile noastre. Cine nu a avut o astfel de experiență nu poate stabili până unde merge limita suferinței fizice normale. General Feldmarschall von Keitel, februarie 1945. Un ministru adevărat, strigă Wolfgang, liderul comunist, dându-i un brânci lui Hirtzifir, fostul ministru de interne, care tocmai a fost internat ca prizonier în lagărul de concentrare din Esterwegen. Dacă birocratul ăsta va putea sta pe picioarele lui mâine dimineață, spune Schar, Führerul SS Schramm, o să mă ocup de voi personal, rahaților. Wolfgang se uită la el și surâde sardonic. O să ne ocupăm noi de el cum trebuie, promite el negru de supărare. Un SS-ist îl înghiomtește pe Hirsifer, încât îi dărâmă pe 2 prizonieri spre priciuri. Aceștia se ridică în picioare și îi dau câteva scatoalce. Tu ai fost acela social-democrat păduchios, care le-ai dat nevestelor noastre 2 cești drept recunoștință că au adus pe lume cel de-al 12-lea copil. Dinspre oamenii care îl înconjoară pe Hirsifer, se aud mărâituri amenințătoare. Până și zâmbetele SS-iștilor au dispărut. Uitați că mai primeau și 200 de mărci, spune el cu glasul stins. Căcatule, îi scădeați din banii de subvenție, țipă un prizonier pilpiriu ca un șoarece sfios, de la capătul îndepărtat al mesei. Și ne-ați dat un picior în cur când am cerut o creștere a alocației pentru copii, răgnește esturmanul SS Kratz, izbind cu patul puștii de pământ. Prăpăditele alea de 200 de mărci erau partea noastră. Se dezlănțuie un prizonier și din punctul vostru de vedere putea muri și de foame. Dar acum te afli unde trebuie să fii și o să simți pe pielea ta cum e să rabzi de foame. Bagă-i boașele în gură, sugerează un SS-ist. L-au luat în primire la căderea nopții. L-au bătut și l-au lovit cu picioarele. L-au târât prin latrine. Noapte de noapte au repetat procedeul. Când a venit nevasta să-l ia într-un Mercedes mare, a trebuit să fie dus pe brațe. Gărzile SS-iste și prizonierii erau furioși. Pusese rămâna pe un birocrat și acum era pus în libertate. După câteva zile a venit Gestapo-ul și a ridicat 3 SS-iști și 11 prizonieri. Au fost împușcați pentru că l-au maltratat pe prizonierul Hirtzifer. Îngerul Roșu. Dacă păduchioșii de germanschi vin la Kosnovska, o să învățăm noi minte, urlă Mișa despicând aerul cu sabia lui căzăcească și fluierând. Dacă nu m-ar fi călcat trenul ăla nenorocit și nu mi-aș fi pierdut piciorul, aș fi împușcat până acum mii de asemenea porci fasciști. Germanii nu fac niciun căcat de rând, strigă Nicolae cu dispreț, aruncând un cartof pe jumătate stricat în perete. E încă prea tânăr pentru a fi încorporat, însă a lucrat deja 2 ani în mină. Piciorul stâng îi e țeapăn. S-a întâmplat anul trecut, când a explodat prematur o încărcătură explozivă. Neglijență, s-a pronunțat Comisia de Cercetări a NKVD. Tatălui a fost ucis de aceeași explozie. Când inspectorii NKVD au plecat, au luat un inginer și 2 artificieri cu ei. Nu s-au mai întors niciodată. Mănânc un câine dacă nemții ăia nu ajung aici curând, spune Sonia, plutciumăreasa de la Îngerul Roșu. Se apleacă și sânii ei enormi, aproape că ating podeaua. Scoate de sub teșgheu o pușcă de vânătoare cu 2 țevi și țintește în Gheorghi, lucrătorul politic de partid. Îndată ce dau cu ochii de ei, ele zbor cururile, strigă ea gata de luptă. O să-ți cadă izmenele din cauza de tunături, rânjește Nicolae dând peste cap o vodcă. O să cadă, nu? Strigă Sonia furioasă. Încarcă 2 cartușe în pușca de vânătoare, o armează și trage. Pocnetul e nemaipomenit. Cei mai aproape de ea au fost aproape asurziți. Draci nebuni, strigă Gheorghi, care a căzut pe podea din pură spaimă. Cățeaua asta turbată ne-ar fi putut omorâ pe toți. Mai crede cineva că o să încadă izmenele? Urlă Sonia, încărcând din nou pușca, să fie pregătită în caz că vin nemții. Nemții sunt poporul cel mai laș de pe fața pământului, spune Fiodor, pleznind cu podul palmei pe masă și făcând să se clatine sticlele și paharele. Ticăloși fricoși, înspăimântați să nu piardă fărâma de viață pe care o au în ei. Când eram la școala de mașiniști de la Murmansk, unul dintre porci a venit să se uite la mașinile noastre. Fugise din țara lui, abia reușise să-și salveze pielea când Hitler a preluat puterea. Curat ticălos, asta era, așa că Posca nu era suficient o singură secretară. Avea nevoie să târâie 2 după el. Oricine putea să vadă ce erau ele. O pereche de târfe scumpe la preț din Moscova. Nu știau altceva decât de sulă și boașe. Asta era educația lor. Neamțul ăsta nemernic își băga nasul atât de adânc în toate, încât un robotcic, onest, nu se simțea deloc în siguranță. E bine, pentru a fi mai în siguranță, ne-am hotărât să ne descotorosim de el. Așa că târziu, într-o noapte, îl culegem pe când ieșea, legănându-se din bordelul Molnia și îl băgăm într-un sac de ciment. Credeți sau nu, s-a eliberat înainte de a ajunge în curtea veche a docurilor. O ia la fugă pe stradă, strigând cât îl ținea gura după ajutor. Dar cine sare în ajutorul cuiva, în special al unui neamț, la Murmansk, în toiul nopții? L-am ajuns din urmă oricum și i-am tras una în burtă și apoi am mai dat câteva picioare în cap și s-a mai domolit o leacă. Dar e greu să-i faci să stea cu minți pe pungașii ăștia de nemți. L-am târât până la cheiul țarului, știți, acolo unde sunt strânse șalupele scoase din circulație. Doamne, cum mai dădea din picioare și se zbătea când i-am băgat și ținut capul în apă. Pur și simplu nu dă ortul popii în liniște ca un om. De fiecare dată când ne făceam socoteala că trebuia să fi murit și îl scoteam din apă, iar o lua razna urlând și împroșcând cu apă și începea să se roage pentru viața lui. 2 dintre noi au început să-i tragă șuturi în boașe. L-am lovit atât de tare încât cred că-i ajunseseră până în gură. Ne-a oferit la toți banii lui până la ultima copeică dacă l-am fi lăsat în viață și s-a jurat că va pune o vorbă bună pentru noi la Moscova. Asta arată ce mincinoși sunt nemții. Cine ar pune o vorbă bună pentru cineva care își dăduse toată silința pentru a-l ucide? Te știu eu, Alexandru Alexeevici, îi striga el maestrului nostru printre înghițituri de apă. Vezi, chiar în pragul morții, un neamț observă totul. Așa că îi poate spune necuratului, odată ajuns în iad, cine l-a trimis acolo. Acum orice cetățean sovietic știe că una îi spunea lui Dumnezeu și satanei și altceva la NKVD. E bine, recunoscându-l el pe Alex, nu ne-a mai rămas nimic altceva de făcut. Ca atare trebuia să-l curățăm, dar nemții ăștia sunt dați dracului. Am sărit cu picioarele pe el și până am socotit noi că n-a rămas nezdrobit nici cel mai mic oșcior. Subaba continua să trimită bule și să împroaște ca o pisică de pădure primăvara, dar a luat în cele din urmă moartea, deși se luptase din toate puterile. Diavolii ăștia sunt o plagă, strigă Piotr apucând de închizător, pușca de membru al gărzii civile. Dacă vin încoa, îi terminăm rapid. Trosc și încă un neamț mai puțin pe lume. Eu vreau să prin câțiva vii, strigă Ciolinda, nevasta lăptarului. I-aș spânzura de grindă așa și i-aș castra. Apoi ne-am putea bucura auzindu-i cum țipă, cum făceau tătarii când îl prindeau pe câte unul între picioarele nevestelor lor. Am prins vreo doi finlandezi fasciști în decembrie 39, spune Sonia cu entuziasm. I-am spânzurat de picioare și i-am bătut între picioare până am căzut jos de oboseală. Erau doi ofițeri cu dungi verzi pe pantaloni și svastică în ochii ăia răutăcioși. Când am terminat, pantalonii lor cenușii deveniseră roșii. Înainte de a muri, le-a părut rău de 100 de ori că atacaseră Uniunea Sovietică și scoseseră ochii copiilor mici. Asta e muzica ce îmi place, răcnește soțul ei, Vasia, cu fanatism. Când îmi făceam serviciu militar în tabăra de pedeapsă de la Lefetenov, dispuneam de multe metode pentru a-i ucide pe inamicii poporului. Iar când era vorba de fasciști, îi jupeam cum se belește terenul. Comandantul nostru, un diavol din Chita, colecționa mânuși. Casa lui era ca un muzeu. Într-o bună zi a descoperit că îi lipsea un anumit sortiment. A dat semnalul de adunare pentru toată tabăra și a trecut printre rânduri, selecționând câte un bărbat și câte o femeie din fiecare naționalitate. Cei selecționați au fost duși la bucătărie și a forțat să-și baze brațele în apă clocotită. Apoi comandantul nostru mongol le-a jupuit mâinile și brațele cu toată grija și s-a făcut cu câteva perechi de mănuși pentru muzeul său, cum nu mai avea nimeni. Vreo scârnăvie a ciripit totuși la Moscova. Ce tărăboia a fost! Am avut noroc, aveam de îndeplinit o altă misiune în ziua aceea. Și nu am participat la acțiunea din bucătărie. Într-o dimineață al naibii de friguroase apare și un comisar mititel, care uitase să zâmbească încă dinainte de a se naște. Era atât de mărunt că putea să treacă în picioare pe sub burta unui cal. Cizmele de călărie căzăcești, fără tocuri pe care le purta, nu erau mai înalte decât degetarul și totuși îi ajungeau până la genunchi. Dacă urechile nu i-ar fi ieșit ca aripile liliacului, căciula de blană țuguiată i s-ar fi oprit pe umeri. Era atât de înaltă că putea să o folosească și ca scaun. I-au fost necesare 20 de minute ca să-i condamne la moarte pe colecționarii de mănuși. Prin decapitare cu sabia, pe platoul de adunare înainte de asfințitul soarelui, l-a ales personal pe executor, un ugarașnic din Leningrad, un munte de om care l-ar fi putut ascunde pe comisarul din Tomsk în gură. Ugarașnic criminal, ognaș. Era închis pe viață pentru că ucisese 4 femei, le ciopârțise cu secură unui pădurar și le aruncase rămășițele în luma. Noi toți, atât prizonierii cât și personalul permanent, am fost adunați să fim de față ca să ne facem toți o idee de ce i s-ar putea întâmpla oricui dintre noi, căruia i-ar fi dat prin cap să colecționeze și el mănuși. A fost o execuție scârboasă. Ucigașul de femei din Leningrad era emoționat ca o fecioară. De fiecare dată când se uita la micuțul comisar din Tomsk, îl apuca tremuriciul ca pe un plop tremurător. Acesta a început prin a-i tăia un braț. Amărâtul mugea ca un taur, dar nu mult timp. Din două mișcări, capul i s-a rostogolit pe platou. Următorului pe care l-a hăcuit, i-a retezat dintr-o lovitură o jumătate de piept, cu cap cu tot și tot așa cu toți cei 10. Ucigașul din Leningrad era puternic ca un urs. Comandantul din Chita a fost ultimul la rând. 3 lovituri și dus a fost. Comisarul din Tomsk și-a scos naganul și a plasat un glonte direct între ochi ucigașului din Leningrad. Se legăna ca un copac pe timpul furtunii și la pământ cu el alături de cei pe care îi decapitase. Asta le vom face și noi nemților când vor veni. Îi jupuim și îi atârnăm la uscat în fața sediului partidului. Niciunui comisar nu-i va păsa taman de ce le-am făcut noi nemților. Șirul vorbelor sale este întrerupt de deschiderea ușii. Un nor dens de zăpadă pătrunde în cârciumă. Închide dracului ușa, strigă toți deodată, în momentul în care suflarea polară năvălește în încăpere. O femeie tânără, ținând de mână un copil de vreo 3 ani, se lasă pe spate sprijinindu-se de ușe. Cu o mișcare ce trădează oboseala, își scoate gluga și își șterge zăpada de pe față. Își suflă în mâinile înghețate și bate cu tălpile de dușumea pentru a-i reveni ceva căldură în picioare. Apoi se uită căutător prin camera aglomerată, unde tai cu cuțitul fumul de mahorcă. Pe mine mă cauți, femeie? O întreabă un individ cu o față albă plină de coșuri. Are o frunte foarte îngustă, de debil mental. Ochii au o strălucire de animal feroce. Hai acasă, Grigori, îl imploră ea cu un tremur în glasul șoptit. Nici gând, mărâie numitul Grigori, golindu-și paharul de bere cu un plescăit zgomotos. Lasă-mă în pace, femeie. Nici să te văd nu mai suport, pe tine sau pe produl ăla de târfă pe care l-ai făcut. Trage o dușcă zdravănă de spirit și scoate un râgâit foarte sonor. Mi-ai promis de dimineață că azi nu te mai îmbeți, îi spune ea văitându-se și îndepărtând de pe frunte o buclă din părul negru. Credeți așa ceva? Acum târfa asta spune că sunt beat. Sughite și rânjește prostește. Dacă nici asta nu e o insultă, apoi ce mai e? Uiți probabil cine-i comisar în orașul ăsta. O să vezi tu, căția ce ești. Nimic mai ușor pentru mine decât să te aranjez. Pe tine și pe produl ăsta de târfă. Își umple cana din nou și iarăși bea. Berea îi se scurge pe bărbie și pe piept în timp ce bea. Puh, pufăie el, împroșcându-se cu bere pe față. Mai vii și aici să ne spui ce să facem. Iapă de Kiev. E loc berechet la Columa pentru troțchiși ca tine. Știu eu la ce te gândești, curvă contrarevoluționară și parșivă ce ești. Salivează el ca un bețiv și se îndreaptă clătinându-se spre ea cu stacana de bere plină în mână. Râzând pe înfundate, parcă ar fi cotcodăcit. Îi toarnă berea în cap femeii și o lovește peste față. Să te întinzi cu ofițerii chipeși până nu mai poți, drac împielițat de femeie. Crezi că te crede cineva din cei de față că ai fost măritată cu căcatul ăla de capitan? Căzută în luptă împotriva fasciștilor finlandezi, zici. Minciuni jidovești. Spurcăciunea s-a împușcat pentru că îi era frică să meargă pe front. Știu exact despre ce e vorba, să-ți fie clar. Nu sunt eu politrucul? Activist politic în armată. Ești beat mort, îi spune ea calmă ștergându-și berea de pe față cu mâneca. Nu-ți mai vine și ție mintea la cap odată? Mâine o să-ți pară rău. Bărbatul se uită la ea cu o expresie prostită, de bețiv. O îmbrâncește pe podea și o târăște de un picior, ca pe o sanie, spre oamenii aflați lângă teșghea care zâmbesc răutăcios. Uite aici, strigă el sfârșindu-i îmbrăcămintea. Serviți-vă, oricine vrea. Eu, comisarul Grigori Anteneev, vă dau permisiunea. Curvele sunt proprietatea statului. Cu un râs strident îi desface picioarele. Poftiți, regulați-o cu lumânarea, strigă Sonia încântată, forțând o lumânare groasă de ceară în organul genital al femeii. Iapa aristocratică îngânfată o împinge cu brutalitate pe masă. Haideți, băieți, rânjește Gilda. Poarta e deschisă. Faceți-i bucata. O cățea ca ea care se uită de sus la noi pentru că noi nu înțelegem cărțile. Mamă, mamă, țipă copilașul lovind și el anemic în gloata beată. Lăsați-mă pe mine să-i o trag, rânjește Gheorghe în timp ce se desface la prohab. Na cățea, nu mai e alta la fel de mare în tot Kievul. Nu mai țipa, e pe măsura ta. Eu o iau pe la spate, se hâțână Mișa, ologul cu pantalonii deja lăsați în vine. Taci, pui de curvă, strigă Cosnov, voinicul vânător, împingându-l pe băiețaș mai încolo. Las-o puțin mai jos, gâlgâie Mișa cu simțurile ațâțate. Nu pot să-i ajung până în cur. Ajunge, bravo, primește-o în pizdoaia aia ucraineană păcătoasă. De fiecare dată când termină câte unul dintre bețivi, Sonia aruncă o găleată de apă peste femeia violată. Noi ținem la curățenie, zice ea râzând cu cruzime, dar curvele chievene ca tine nu înțeleg acest lucru. Nu regulezi o târfă pe degeaba, hohotește Sonia. Costă câte o copeică pentru un rând, băieți. E cea mai ieftină târfă pe care am avut-o, urlă Fiodor entuziasmat, vârându-i femeii 3 copeici între picioare. După ce s-au plictisit și de distracția asta, o rostogolesc sub masă. Ea plânge disperată pentru băiețel, care zace fără cunoștință sub o bancă. O auzi cum urlă iapa, strigă Gheorghe ca un turbat. Arunc-o afară. O scot afară brutal, în zăpadă, cu lovituri de picioare. Băiatul meu, țipăia deznădăjduită, lovind nebunește în ușa grea. Grigori îl apucă pe băiat și îl aruncă pe ușa afară ca o minge. Aterizează la o distanță serioasă într-un troian. Acești trădători ai poporului ar trebui desfințați, răgnește Mișa izbind puternic în masă. Am citit în Pravda mai de unăzi că și-arată chipurile oribile peste tot. Auzi, l-au dibuit pe un jidan care se strecurase până la nivelul de zampolit, locțitor politic. L-au împușcat, bineînțeles, adăugă el după o scurtă pauză. Dacă te oprești și stai liniștit, mori, să fiu al dracului, spune Gheorghe fără nicio legătură, întinzându-i lui Mișa o cană cu bere. Sub un impuls subit, Sonia îi anunță că Birtul le dă un rând pe gratis. Toate discuțiile se opresc. Tăcerea se lasă peste Îngerul Roșu. Uimirea e unanimă. Nu-și poate aminti nimeni să fi fost vreodată o cârciumă rasă atât de mărinimoasă. O să-l bag în aia, mă, sindărât pe țâncul ăsta, țipă Grigori prăbușindu-se pe podea cu zgomot. Ia-ți mâinile înampuțite de pe picioarele mele, mârâie Sonia. Ești ultimul bărbat căruia i-aș permite să-mi umble nismene. Dacă mai încerca odată, nu te-ai mai culca cu altul, rânjește Nicolae prostește. Scârnă pipernicită, îl ia în zeflemea Sonia. Eu, care am navigat pe 7 mări și oceane și am servit diplomați și generali, crezi că m-aș înjosi cu un maimuțoi ca tine? M-a avut odată un lot veritabil în mijlocul Oceanului Atlantic. Surâde fericită de această amintire. Era un englez jet, veget, cu castel cum trebuie. Unde o ducesă, avea obiceiul să umble în fiecare noapte cu lună plină. Când și-a dat drumul în mine, era de viță albastră. Albastră ca lampionul din fața comisariatului. Și de atunci nu te-ai mai spălat niciodată acolo jos. O ia în derâdere Tania, care a fost trimisă temporar în sat. Nici chiar politrucul nu știe ce a făcut Tania. Se șoptește că va veni un ordin într-o zi să fie lichidată. S-a mai întâmplat înainte. Alții spun că este informatoare. Am fost șofer de camion pe ruta Omsk în Moscova, Leningrad. Se laudă Dimitri. Acum faci numai cursa de la Îngerul Roșu până la Ocolul pentru Reni. Rânjește Ciolinda, nevasta lăptarului. Habar n-ai ce vorbești, femeie, îi zice Dimitri cu dispreț. Ruta Omsk-Moscova-Leningrad este cea mai grea din toată Uniunea Sovietică. Când ajungi în fine pe Nevski Prospect, ești pe jumătate țăcanit. Exact așa cum ești, râde în hohote Ciolinda. N-ai fost niciodată altceva decât un țicnit. Când în cele din urmă am dat în primire, continuă Dimitri, refuzând să fie întrerupt, am colindat prin țară și am călătorit cu trenul gratis, prin toată Uniunea Sovietică.